ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का सुंदर स्वागत से मैं आभार हूं, धन्यवाद। मेरे परम सौभाग्य है कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अवसर मिलता हूं भगवद गीता के ऊपर कुछ कहना। कुरुक्षेत्र यथार्थ स्थान है भगवद गीता ज्ञान बताने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं इस धर्म क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण 5,000 वर्षों के पहले गीतोपदेश इनके प्रिय भक्त अर्जुन को बताए। फिर भी इस भगवद गीता ज्ञान तो केवल कुरुक्षेत्र के लिए नहीं है, इस ज्ञान से सब विश्ववासी लाभान्वित हो सकते हैं। इस ज्ञान है आत्मज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान, जिससे हम जो सब माया मोहित बद्ध जीव है समझ सकते हैं हम कौन है, भगवान कौन है, हम दोनों में हमारा क्या संबंध है। ज्ञान का अभाव हमारा भवबंधन का कारण ही है, इसलिए हम कहते हैं अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम अज्ञान का तमस अंधकार में थे और श्री गुरुदेव हमको ज्ञान प्रदान करने से हमको उद्धार किया है। वो ही गुरु की स्तुति हम करते हैं। तो वो ज्ञान क्या है, आत्मा ज्ञान क्या है? आत्मा ज्ञान में प्रथम शिक्षा यही है जो भगवान कृष्ण पहले अर्जुन को बता, पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को तिरस्कार की कि तुम बड़ा मूर्ख हो। तो वो पहला ज्ञान ही है। ज्ञानी होने के लिए हमें पहले समझना चाहिए कि हम अज्ञानी हैं या मूर्ख है। यदि हम सोचते कि मैं सब कुछ जानता हूं तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं हो सकते। तो अर्जुन तो पहले सोचते थे कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं कि मेरे अधिकार है ज्ञान की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान देने के लिए समर्थी हूं। पहले अर्जुन उनका स्वयं का प्रस्ताव भगवान कृष्ण को बताए, हे हे कृष्ण, इस युद्ध करना अधर्म होगा, तो धर्म की मूर्ति ज्ञान की मूर्ति श्री कृष्ण को धर्म शिक्षा अर्जुन कृष्ण को प्रदान करना चाहते थे। तो इसलिए पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कृपा करके अर्जुन को बताए कि तुम बड़ो मूर्ख, अशोचानंद शोच स्वंग प्रज्ञावादान भाषा से गथासु न गथासु नानु सोचन्ति पंडिताः। तुम बड़ा पंडित जैसे बोलते हो लेकिन तुम नहीं जानते हो कि जिससे तुम शोक करते हो उसके लिए वास्तव पंडित लोग शोक नहीं करते अर्थात शरीर, और उसके पहले भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया कि कुतस्त्वा कस्मलमिदं निशमे समुपस्थितं अनार्य चुष्टम अस्वागम अकीर्ति करमार्जुन ताइब्यं मा स्वागम अपाता नैतत्वायू प्रद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम चक्तो तिष्ट परम तप। तुम अनार्य हो, इस भूमि आर्यवर्त है ना, ये जो यमुना और गंगा के बीच में आर्यवर्त, और इस भूमि में लोग आर्य कहलाते हैं और इनके आचरण वही आदर्शी है मनु महाराज का मत के अनुसार। तो अर्जुन तो वरिष्ठ आर्य क्षत्रिय थे, परंतु कृष्णा भगवान अर्जुन को बोल कि तुम अनार्य जैसे बात बोलते हो, कैसे इसी घर स्थिति में जिसमें तुम परम आर्य जैसे स्वधाम पालन करना चाहिए तुम इस प्रकार मूर्खों की बात बोलते हो, तुम क्लीब नैपुंसक जैसे बात बोलते हो। तो ये सब कालमश छोड़ छोड़ दो, उठो लड़ाई करो। तो इस प्रकार भगवान कृष्णा सर्वप्रथम अर्जुन को सूचित किए कि अर्जुन तुम बड़ा मूर्खी हो। तो वास्तव में अर्जुन तो मूर्ख नहीं है, अर्जुन कृष्ण के नित्य पार्षद परम प्रिय भक्त मित्र है। तो जिससे भगवान कृष्ण अवसर मिले, जैसे हम जो वास्तविक मूर्ख है हम गीतोपदेश से लाभान्वित हो सकते, इसलिए अर्जुन तो बड़ा मूर्ख जैसे अभिनय के भगवान कृष्ण की योग शक्ति से अर्जुन विमोहित हो गया था, और इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन जो मोहग्रस्त इस भगवद गीता बताए, जिससे हम जो वास्तव में पूरा माया का मोह से प्रभावित है, जिससे हम गीतोपदेश से ज्ञान प्राप्त होने से हम मुक्त हो सकते हैं और हम कृष्ण की परम भक्ति मिल सकते। तो आत्मज्ञान में पहली शिक्षा यही है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि आत्मा, हम सब आत्मा ही है, और आत्मा जीवात्मा सनातन ही है, और शरीर अस्थाई। तो आज तक सब जो हिंदू है इसी बात को विश्वास करते हैं कि हम अभी एक शरीर धारण करते हैं, और इसके पहले हम बहुत बहुत बहुत शरीर धारण किए हैं, और हम और बहुत बहुत बहुत शरीर धारण करेंगे जब तक हम गीतोपदेश अच्छी तरह नहीं समझते, तब तक हमें पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठर शयनम इस प्रकार जन्म करेंगे मृत्यु प्राप्त होंगे, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जन्म मृत्यु चक्र में हम फंस गए हैं। तो सब हिंदू, लगभग सभी हिंदू इस विषय में विश्वास करते हैं कि नहीं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी शायद, और क्रिश्चियन, मुसलमान और यहूदी विश्वास नहीं करते। वे बोलते कि एक ही जन्म है, उसके बाद ज्यादा लोग नरक जाते हैं और हम सिर्फ गॉड के पास जाते हैं या अल्लाह के पास जाते हैं। तो सब हिंदू पुनर्जन्मवाद, जो पुनर्जन्मवाद बोलते हैं, उसमें विश्वास करते हैं। परंतु भगवद गीता किसी वाद या मत नहीं है, भगवद गीता में ज्ञान ही है। तो कैसे ये ज्ञान ही है? तो इस विषय के अनुसार श्रील प्रभुपाद इसकोन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ तो पूरी पृथ्वी में फैले भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार, विशेषकर इसी ज्ञान की, हम इस देह नहीं है, हम देही अर्थात आत्मा ही है। तो यही ज्ञान है। तो कैसे श्रील प्रभुपाद इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में पाश्चात्य देशों में, जिसमें लोग का विशेष विश्वास है साइंस पर, तो कैसे विदेश में श्रील प्रभुपाद इस हरि कृष्ण संघ भगवद गीता ज्ञान लेके स्थापन किया है? क्योंकि यही ज्ञान है, और कि यही ज्ञान है, यही विज्ञान साइंस ही है। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार बताए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, सभी जगह में, दे हिनोस्मिन यथा दे हे कौमार यौवनंग जरा तथा दे हांसर अप्राप्ति ही, कि यही साइंस है, किसी का मत नहीं है। कि हम सब जन्म लेते हैं, तो उस समय हम शिशु के रूप में हैं, उसके थोड़े दिन के बाद वो शिशु का शरीर परिवर्तित होने से तो बालक शरीर होते, उसके बाद युवक शरीर, उसके बाद पक्का आदमी का शरीर, उसके बाद वृद्ध का शरीर, उसके बाद मृत शरीर शव। तो शरीर का परिवर्तन होते काल के क्रम से, परंतु व्यक्ति जो है तो एक ही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि शरीर जो भौतिक है वो परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा जो है वो तो जैसे है शिशु का शरीर में, वो व्यक्ति, वो एक ही व्यक्ति होते हैं। वृद्ध, वो शिशु तो 70 साल के बाद वृद्ध होते हैं, तो लेकिन व्यक्ति एक ही है। तो शरीर का परिवर्तन होते और व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होते, इसलिए हम समझ सकते हैं कि शरीर का मृत्यु के बाद वो व्यक्ति जो अपरिवर्तित है वो रहते हैं और दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं तथम। वो चेतना जो है, वो चेतना तो पूरे शरीर में फैलता है। वो चेतना कहाँ से आते है? तो आधुनिक साइंस का विचार है कि शरीर में अलग अलग रसायन केमिकल्स है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ज्यादातर वाटर है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन बहुत ही है, और अलग अलग केमिकल्स है, नाइट्रोजन, कुछ सोना भी है, गोल्ड है सबका शरीर में, गोल्ड, सिल्वर और आधुनिक युग में लेड बहुत होते हैं, खास हम जो सिटी में रहते हैं। तो ऐसे सबका शरीर में अलग अलग केमिकल्स है, लेकिन मैं केमिकल्स नहीं हूँ। मैं खास वेस्टर्न कंट्रीज में मैं इस प्रकार प्रचार करता हूँ कि मैं केमिकल्स नहीं हूँ। आप तो केमिकल्स नहीं, आप क्या, आप कौन है, आप क्या हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नहीं है, आप एक व्यक्ति है। तो वो व्यक्तित्व क्या है, वो ही आत्मा का लक्षण है, चेतना है आत्मा का लक्षण। और जब एक आत्मा एक वो उस शरीर जो वो धारण करते है वो उससे जाते हैं, हम ऐसे ही बोलते रहे मृत्यु क्या है, मृत्यु है शरीर से आत्मा का एक शरीर का त्याग करना। तो हर एक भाषा दुनिया में जितने भी भाषा है तो सबों में यदि जब एक व्यक्ति वो शरीर छोड़ते मृत्यु प्राप्त होते लोग बोलते चला गया, गॉन अवे, इंग्लिश में गॉन अवे, बंगाली में चले गए छे, और पंजाबी में हरियाणवी, हम हरियाणा है क्या बोलते है हरियाणवी में चला गया, हिंदी जैसे पंजाबी में एक ही चला गया। तो अलग अगर आप एक चाइनीज व्यक्ति को बुलाए और आपकी भाषा में मृत्यु क्या बोलते है, ओ गॉन अवे, गॉन अवे, ऐसे भाषा में ऐसे कहेंगे। तो सभी भाषा में लोग बोलते गॉन अवे, चले गया, उसका मतलब क्या है, तो गॉन अवे तो नहीं है, वो शरीर तो है, तो लेकिन चला गया, तो कौन चला गया, वो शरीर ही है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कम से कम परोक्ष रूप से सब जानते हैं कि वो व्यक्ति जो शरीर में था तो चला गया। इसका मतलब आत्मा ही है और मृत्यु है देहांत प्राप्ति, एक शरीर से जाना दूसरे शरीर प्राप्त करना। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद भगवत गीता का ज्ञान के अनुसार साइंटिफिक रूप से पूरे दुनिया में इस कृष्ण भक्ति संस्था स्थापन किए है। यही साइंस ही है, भगवद गीता तो किसी का मत नहीं है, यही साइंस ही है। तो केवल मैं हिंदू हूं और इसलिए मैं पुनर्जन्मवाद को स्वीकार करता हूं, तो वो तो ज्ञान नहीं है, वो अंधविश्वास ही है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं उत्क्रामंथं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो लोग जो नहीं जानते तो कैसे एक आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर में प्रवेश करते, तो नहीं जानते तो कैसे इस देहांत प्राप्ति होती है, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अतिष्ठाया मनश्चैव विषयानुपसेवते। तो कैसे हम एक शरीर में एक प्रकार के अंक मिलते हैं, अभी तो मानव के अंक है, तो कुत्ते का शरीर में हम कुत्ते का अंक मिलते हैं और कुत्ते की नासिका मिलते है, जिस वो कुत्ते तो हमसे अच्छा ग्रहण लेते हैं। तो बहुत दूर से अगर कुछ है उसका खाने के बहुत दूर से उस बू मिलते, तो अलग अलग शरीर के अनुसार हम अलग अलग अंकों कान नासिका त्वच इत्यादि इंद्रियों मिलते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो वो व्यक्ति जो नहीं जानते तो कैसे इस पुनरापि जननम पुनरापि मरणम संसार चक्र चलते रहते हैं, वो विमूढ़ा है। तो अगर आप नहीं जानते आप विमूढ़ा है, तो कैसे आप मालूम सकते भगवद गीता ज्ञान के अनुसार, भगवद गीता से आप ज्ञान चक्षु ले लो, विमूढ़ नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो इस भगवद गीता विज्ञानी है, ये हिंदू मत तो नहीं है, वो हिंदू शब्द तो भगवद गीता में नहीं है, चार वेदों में नहीं है, ये आधुनिक शब्द है जो मुसलमानों जो पश्चिम फ्रांस से भारत में आक्रमण करने के लिए इस देश के निवासियों को निंदा करने के लिए बोले हिंदू, तो ये अपमान का शब्द है। और आजकल लोग बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो वो शब्द शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में श्री कृष्ण कहते हैं ममाई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, मानव नहीं है, अमानव नहीं है, सब जीव है, सब कृष्ण के अंश ही है। तो इस प्रकार आप ज्ञान प्राप्त हो जाए भगवद गीता से। तो अच्छा है कि इस समारोह है कि भगवद गीता का ज्ञान परिवेशित होगा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र से पूरी पृथ्वी में इस भगवद गीता ज्ञान प्रचारित होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु सब भारतवासी को आदेश दिया, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म सात करी करो पर उपखा, जिनके भाग्य है कि वे मानव जन्म प्राप्त किया है इस पवित्र भारत भूमि में, उनका कर्तव्य है भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार जन्म सार्थक करना और पर उपकार करना। पर उपकार का मतलब नहीं है हॉस्पिटल स्कूल बनाना, पर उपकार है दूसरों को इस अनमोल भगवद गीता ज्ञान प्रदान करना। हरे कृष्ण। तो संक्षेप में ये मेरी वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, शिल प्रभुपाद की वाणी, चैतन्य महाप्रभु की वाणी, भगवान कृष्ण की वाणी। तो देर आने के लिए खेद हूं। तो आशा है इस भगवद गीता ज्ञान समारोह तो पूरा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शिल प्रभुपाद की कृपा से चलेगी और आप सब बहुत प्रेरणा मिलेंगे इस भगवद गीता पाठ करने के लिए और इस भगवद गीता का ज्ञान परिवेशन करने के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। धन्यवाद मुझको बुलाने के लिए, हरे कृष्ण।